ऐं ॿिया घणा पैगंबर आहिनि जिन जो हिन खां अॻु तोखे बयान ॿुधायोसूं, ऐं ॿिया घणा पैगंबर आहिनि जिन जो बयान तोखे न ॿुधायोसूं। ऐं अल्लाह मूसा सां गुफ़्तगू कई।